ان الذين بشك وہ لوگ ہم من خشیت ربهم مشفقون وہ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. من خشیت ربهم مشفقون کیوں ڈرتے ہیں؟ اب یہاں ایک دوسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. کس بات سے ڈرتا ہے؟ کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں یا ہمارے عمل قبول نہ ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے، اس کی عظمت اور بڑائی اس کے دل میں اتر جائے، پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر اس کا خوف نہ آئے. جو شخص جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کو پہچانتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے دل میں ہیبت اور خوف بڑھتا چلا جاتا ہے. اور وہ کس طرح؟ کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. ایسا انسان عام انسانوں سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے. پھر اس پر ایک خاص قسم کی سنجیدگی طاری ہو جاتی ہے. وہ سنجیدگی اس کے اندر مزید اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کرتی ہے. وہ دنیا اور آخرت کو ایک مختلف نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے. وہ سب کچھ کر کے بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا. اس کو اپنی بڑی سے بڑی نیکی حقیر نظر آتی. والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون اور وہ لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اس کے آگے فوراً جھک جاتے ہیں. والذین ہم بربہم لا یشرکون اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی کسی بھی چیز کو، نہ کسی انسان کو، نہ مال و دولت کو، نہ دنیا کے کسی بھی مقام اور مرتبے کو کہیں بھی اللہ کے برابر نہیں لاتے. ہر چیز میں اللہ کے حکم کو پرائیورٹی دیتے ہیں. یعنی شرک صرف یہ نہیں کہ پتھر کے بتوں کو خدا کے برابر قرار دینا. آپ دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں اللہ کے حکم کے سامنے جب کسی دوسرے کا حکم یا اللہ کی مرضی کے سامنے کسی اور کی مرضی قبول کر لینا یا اس کو اہمیت دینا یا اس کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. دیکھیں نا، جب آپ کوئی کام کرنے چلتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اللہ نے چاہا، اس کے بعد کسی اور کا مطالبہ دوسری طرف سے آ جاتا ہے. شیطان آپ کو سجاتا ہے، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم، پھر کبھی ماننے کے اللہ کا حکم، ابھی تو اس کو راضی کرو. تو آپ نے حکم میں ایک طرح سے شریک کر لیا دوسرے کو، اور نہ صرف یہ کہ شریک کیا بلکہ دوسرے کے حکم کو، دوسرے کی مرضی کو اہمیت دی اور اللہ کی مرضی کو ایک طرف چھوڑ دیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، کہ وہ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں، تنہائی میں بھی، سب کے سامنے بھی، اپنی مجالس میں بھی. یعنی ان کا یہ خوف اور ڈر صرف کسی ایک خاص جگہ پر نہیں ہوتا جہاں وہ آرٹیفیشلی اس کو طاری کر لیں، بلکہ ان کا یہ خوف انہیں ہر جگہ سیدھا رکھتا ہے، خواہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، خواہ کوئی انہیں پوچھنے والا ہو یا نہ ہو. اب دیکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے، وہاں دوسری طرف اہل ایمان کا طریقہ اور اہل ایمان کی سوچ یا اہل ایمان کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ اتنی نعمتیں ہیں مجھ پر میرے رب کی، اتنے انعامات اور اتنے احسانات ہیں، میں ان کو پا کر اپنے رب کا شکر کتنا ادا کر رہی، اور اگر نہیں کر رہی تو مجھے ڈرنا چاہیے کہ کہیں میری پوچھ نہ ہو جائے. اب اس بات کو ذرا ایک مثال سے سمجھیے. جب آپ کسی انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور کسی انسان کے آپ پر بہت احسان ہوتے ہیں، مثلاً ماں باپ ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، انہوں نے ہمارا ہر طرح سے خیال رکھا، تو بچوں کا اور سمجھدار بچوں کا ماں باپ کے ساتھ رویہ اور معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ ان کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں. جو بچے ماں باپ کے احسانات کو پہچانتے ہیں، پھر ان کے اندر ماں باپ کی ناراضگی کا بھی خوف پیدا ہوتا ہے، اور جو بے شعور ہوتے ہیں، نا سمجھ ہوتے ہیں، وہ نہ تو ماں باپ کے احسانات کی قدر کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں ماں باپ کی ناراضگی کا کوئی ڈر ہوتا ہے، انہیں پرواہ ہی نہیں. اب آپ دیکھیں دو کردار سامنے ہیں نا. مثلا ایک گھر میں دو بچے ہیں، ایک بچہ ماں باپ کی نافرمانی پر تلا ہوا ہے، ماں باپ کی نافرمانی اور ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں اس کو. دوسرا جو ہے وہ اس سے ڈرتا ہے، کوئی بھی ایسا کام کرنے سے بچتا ہے جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو. اب ماں باپ ایک ہی ہیں لیکن دو بچوں کا طریقہ یا طرز عمل بالکل مختلف ہے. فرق کہاں ہے؟ کیا ماں باپ بہت سخت ہیں ایک کے لیے اور دوسرے کے لیے نرم ہے، اس لیے یہ رویے میں فرق ہے؟ نہیں، یہ فرق دراصل دونوں کے رویے میں ہے، یا دونوں کے خیال، یا دونوں کے احساس میں. یعنی عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں مثلا کوئی ایک بہن یا بھائی ایسا ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کو بہت ستاتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، اس کے پریشان کرنے پر آپ کو رونا آتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے، یہ ماں باپ کو کیوں دکھ دیتا ہے. آپ خود بھی برداشت نہیں کرتے کہ آپ کے ماں باپ کو کوئی غم پہنچے، اور جب کوئی اور غم پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو بھی آپ کا دل دکھتا ہے. کیوں؟ یہ کیفیت آپ کے اندر کیوں ہے؟ کس وجہ سے؟ ماں باپ کی قدردانی کی وجہ سے، ماں باپ کے ساتھ محبت کی وجہ سے، ان کے احسانات کو پہچاننے کی وجہ سے، ان کے مقام اور ان کی ہمدردی اور ان کی محبت کی قدردانی کی وجہ سے ہے. اب بالکل اسی طرح جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا احساس ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احسانات کے آگے جھکا ہوتا ہے، دبا ہوا ہوتا ہے، پھر اسے اپنی چھوٹی چھوٹی کوتاہی بھی بہت بڑی نظر آتی، اس پر بھی پریشان ہوتا ہے. اور بڑے گناہ تو خیر بڑے ہی ہیں، پھر اسے صرف اپنے گناہوں پر ہی دکھ نہیں ہوتا، اسے اس پر بھی دکھ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس اتنے عظیم رب کی نافرمانی کرتے ہیں. پھر اس کو چین نہیں آتا. بالکل اسی طرح جیسے فرشتے زمین والوں کی نافرمانیاں اور سرکشیاں دیکھ کر استغفار کرتے رہتے ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں معلوم نہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، انہیں نہیں معلوم کہ یہ کتنی بڑی ہستی کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی ہستی کو ناراض کر رہے ہیں. اس طرح کا اللہ سے ڈرنا ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پولیس مین سمجھنا ہے، یہ پولیس مین سے ڈرنا نہیں ہے. پولیس مین سے ڈرنا جو ہے وہ ایک اور طرح کا خوف ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ سے ڈر اس کی ناراضگی سے ہوتا ہے، اس کے احسانات کے آگے مرہون منت ہونے سے. جتنی آپ کو اللہ کی قدر ہوگی، جتنا زیادہ آپ اس کا مقام پہچانیں گے، جتنا زیادہ آپ اس کی عظمت کو جانیں گے، اتنا زیادہ آپ کے دل میں اس کی ناراضگی کی فکر ہوگی کہ مجھے اسے نہیں ناراض کرنا، نہ کسی بات سے، نہ کسی کام سے، نہ کسی کال سے، نہ کسی حرکت سے، نہ کسی خیال سے، نہ کسی سوچ سے، ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جو ایک شعور سے خالی، احساس سے خالی انسان ہوگا، جس کو اللہ کی قدر نہ ہو، جس کو اس کی پہچان نہ ہو، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا رویہ اختیار کرتا ہے؟ جیسے کسی بچے کے سامنے اختیار کیے ہوئے. اسی لیے نتیجہ کیا آتا ہے؟ نہ رب کی آیات پہ کوئی توجہ ہوتی ہے، اور پھر رب کے مقابلے میں اوروں کو لایا جاتا ہے، اوروں کی مثالیں دی جاتی ہیں. والذین یؤتون، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یؤتون، وہ دیتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ما آتوا، جو بھی وہ دیتے ہیں، جتنا بھی دے سکتے ہیں. وقلوبهم وجلة، اور ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں. اللہ سے ڈرنا ایمان والوں کی نشانی ہے، جس طرح اللہ کی محبت ایمان کی نشانی ہے، ایسے ہی اللہ کا خوف بھی ایمان کی نشانی ہے. جہاں اللہ سے محبت کرنا ضروری ہے، وہاں اللہ سے ڈرنا بھی ضروری ہے. اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، آپ دین کی روح کو نہیں پا سکتے، آپ کی زندگی میں اعتدال نہیں ہو سکتا، بیلنس نہیں ہو سکتا، جب تک یہ دونوں کیفیات ساتھ نہ ہوں. اسی لیے اللہ سے ڈرنے والوں کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جن کے دل میں کچھ خدا کا خوف نہ ہو. تو وَيُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، وہ دیتے ہیں جو بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، نہ تو وہ گن گن کے دیتے ہیں اور نہ ہی وہ احسان جتا کے دیتے ہیں اور نہ دے کے پچھتاتے ہیں، بس دیتے ہیں جو دیتے ہیں. انداز کلام آپ دیکھیں، يُؤْتُونَ مَا آتَوْا، دیا جو کچھ دیا، لیکن کس طرح دیا، جتنا بھی دیا، جو بھی دیا، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اندر سے دل کانپ رہا ہوتا ہے. یہ جو وجلہ کا لفظ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے دل ہی دل میں ڈر محسوس کرنا، یعنی ظاہر میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کسی کو کہ ڈر رہا ہے یہ شخص، رونگٹے کھڑے ہونا، بے چین ہونا. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اندر سے دل کانپ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آیا کہ نہیں آیا، پتہ نہیں وہ اس سے خوش بھی ہوا ہے کہ نہیں. جیسے آپ اپنی کسی بہت عزیز پیاری محبوب ہستی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ہمیشہ دے کے ساتھ ہی دل میں خیال آتا ہے پتہ نہیں پسند بھی آیا کہ نہیں آیا، فطری خیال آتا ہے نا، اللہ کرے اچھا لگ جائے، یعنی دے کے بھی خوف آتا ہے. اور خصوصاً اس وقت جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کچھ دیا ہوا دوسرے کے مقام اور مرتبے کے مطابق نہیں. اگر ہم اپنا سب کچھ بھی لٹا دیں نا، سب کچھ بھی دے ڈالیں، پھر بھی ہم حق تو نہیں ادا کر سکتے نا ان نعمتوں کا جو اس نے ہمیں دے رکھی. تو اس لیے دیتے ہیں جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں اور ان کے دل کانپتے رہتے ہیں کہ اللہ حق تو نہیں ادا ہو سکا. اور ڈر ان کو کیا ہوتا ہے، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، وہاں پلٹنے والے ہیں. آج جو کچھ بھی دیا ہے، جو کچھ بھی کیا، وہ تو سامنے آ جائے گا. اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈرنے والے کون ہیں، وہ جو شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں صدیق کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبول ہی نہ ہو. کل وہاں جا کے پتہ چلے وہ تو کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ جو اجر کے لیے باقی رکھا جاتا، تو سب بیکار ردی قسم کے کام تھے. دنیا میں بھی بسا اوقات ایسے تجربات ہمیں ہوتے ہیں نا کہ ہم ایک کام بڑے شوق سے، بڑی محنت سے، بڑی خوشی خوشی کر کے کسی کے آگے پیش کرتے ہیں اور وہ سارا اس پر لکیر پھیر دیتا ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، قبول ہی نہیں کرتا کہ نہیں یہ تو پیش کرنے کے قابل ہی نہیں، یہ تو اپ ٹو دا مارک ہی نہیں. لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر ایک دفعہ کوئی چیز ریجیکٹ ہو جائے تو انسان کے پاس چانسز ہوتے ہیں کہ پھر دوبارہ کسی اور طرح سے کوشش کر کے اس کو اسٹینڈرڈائز کر لے. لیکن وہاں یہ سب کچھ موقع نہ ہوگا، اس لیے جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے. تبھی دیتے ہوئے ہمیں خیال آیا کہ جو دے رہے ہیں یہ کل سامنے آنا ہے، یہ تو دیکھنا پڑے گا، یہی کچھ لا کے ہمارے سامنے رکھا جائے گا، یہ کچھ دیا تھا تم نے اللہ کے راستے میں. زندگی میں سے بڑھاپا دیتے ہیں، اولاد میں سے نکمی اولاد دیتے ہیں، صلاحیتوں میں سے پارٹ ٹائم، یا جو دنیا میں سے بچ جائے، جو دنیا میں خرچ کرنے کے بعد کچھ بچ جائے، جب کبھی ریٹائر ہو جائے پھر دیکھیں گے. اپنے خزانوں میں سے جو بیکار ردی کسی کام کا نہ ہو، قیامت کے دن وہی تو لا کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرتے ہوئے، مال، وقت، صلاحیتیں، سکلز، ٹیلنٹ، ذہانتیں، کچھ بھی، وہ ہر چیز خوشی سے لگا دینا چاہتے ہیں، پورے جذبے کے ساتھ، پوری دل کی آمادگی کے ساتھ، اور دے کے بھی کیا کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا، کبھی تکبر کا خیال ہی نہیں آتا، حق تو ادا ہی نہیں ہوا. ایک حدیث بہت دفعہ پڑھی ہے، جب بھی انسان پڑھتا ہے نئی مطلب سمجھ میں آتے ہیں، تو اس میں تھا کہ انسان سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا، جوانی کے ساتھ کیا کیا، اس کے جسم کے بارے میں سوال ہوگا، فی ما ابلا ہو، کس چیز میں اس کو پرانا کیا، کس چیز میں کھپایا. تو میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا بتاؤں گی کہ میں نے اپنے جسم کو کس چیز میں گلایا ہے، کس چیز میں لگایا. پھر میں اپنا احتساب کر رہی تھی کہ کیا واقعی میری یہ تھکاوٹ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں تھی یا نافرمانی کے کاموں میں تھی. کس چیز میں تھکی تھی میں، کیونکہ ان تھکاوٹوں کا بھی تو حساب ہوگا نا، کس چیز میں ہلکان ہوئے جاتے تھے، کس چیز کے غم اٹھائے ہوئے تھے، کس چیز کے بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، کیونکہ یہ بھی تو اللہ ہی کے راہ میں دینا ہے نا. یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا، تو یہ سوچ آئے کہ ہم، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ایک سوچ آئے کس چیز میں لگا رہے ہیں، اور تو لگا کے کوئی احسان نہ ہو کسی پر بھی، کوئی احسان نہ ہو. کیونکہ ہم تھوڑا سا بھی کوئی کام کر لیتے ہیں تو 100 دفعہ سناتے ہیں، بہت تھک گئے ہیں، آج تو کھانے کا بھی موقع نہیں ملا، آج تو سونے کا بھی نہیں ملا، پتہ نہیں کیوں ہم ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں. تو کس پہ احسان ہے، کس کو سنا رہے ہو، کیوں سنا رہے ہو، اپنے لیے کر رہے ہو؟ لیکن جب خدا کا خوف ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں پھر انسان کی کنٹرول ہونے لگتی، پھر وہ جو نماز کا خشوع ہے وہ یہاں پر بھی آتا ہے. قلوبهم وجلا، وہ نماز کا خشوع یہاں، صدقات میں خشوع ہے. اور یؤتون میں صرف مال دینا نہیں ہوتا نا، ورنہ ينفقون آتا، اور ينفقون میں بھی صرف مال دینا نہیں ہوتا، یؤتون ما آتوا، دیتے ہیں جو بھی دیتے ہیں، وقت، صلاحیت، جوانی، جو بھی ان کے پاس ہے، ما آتوا، جو بھی دیا. لیکن کس طرح دیتے ہیں؟ قلوبهم وجلا، پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہیں سارا دن، پتہ نہیں کسی کام آئے گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں قبول ہوگا بھی کہ نہیں. ہم اپنی طرف سے سمجھ لیں کہ بڑے تیر مار کے آئے ہیں، اور فکر کس بات کی ہے؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات، جن کے دلوں کا یہ حال ہو وہ نیکیوں کی راہ میں دوڑ لگاتے ہیں، ایسے ہی لوگ نیکیوں میں دوڑتے ہیں. وہم لہا سابقون، وہم لہا سابقون، اور وہ ان کے لیے آگے بڑھ جانے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک کام کرتے ہیں، پھر اس میں آپ کو اپنی کوئی غلطی نظر آتی ہے یا یاد آتی ہے، تو پھر سوچا کریں کہ اس وقت دل کی حالت کیا ہوتی ہے، کتنی بے چینی تاری ہوتی ہے. کیا اتنی بے چینی تاری ہوتی ہے جتنی ایک پرچے میں کوئی غلطی کرنے پہ نمبر کے کٹنے سے ہوتی؟ دنیا میں عام طور پہ ایسا ہوتا نا کہ امتحان دیا، بھول کے کوئی چیز ضائع دیا، کم لکھ گئے، اس پہ نمبر کٹ گئے، اور پھر ہمیں چین نہیں آتا، ہمیں سوتے جاگتے اٹھتے، آدھی رات کو بھی آنکھ کھلتی ہے تو ہمارے دل میں تڑپ اٹھ رہی ہوتی ہے، وہ کیوں کیا تھا، وہ کیوں مس کر گئے تھے. چھوٹی سی چیز ہم کو نڈھال کر دیتی، لیکن آخرت کے لیے، اپنے رب کی طرف لوٹنے کے لیے جو تیاری ہو رہی ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ مس کر رہے ہیں، اور اعلیٰ کی بجائے ادنا پہ ہی راضی ہیں، اور ایک لاپرواہی کی زندگی، پرواہ نہیں. اسی وجہ سے تو پھر یسارعون فی الخیرات نہیں آتا. اور پھر یہ بھی نہیں کہا اولئک یسارعون فی الخیرات کہ بس وہ جلدی کرتے رہتے ہیں، وہ حسل بسل نظر آ رہی ہے، بھاگ دوڑ ہے، بھاگ دوڑ ہے، نہیں. وہم لہا سابقون، وہ اپنے ٹارگیٹس اچیو بھی کر لیتے ہیں، وہ آگے نکل بھی جاتے ہیں. یعنی جس طرح دنیا سے محبت رکھنے والے لوگ دنیا کے کاموں میں دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، کیسے گاڑیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، تو بالکل اسی طرح آخرت سے محبت رکھنے والے نیکی کے کاموں میں ایسے ہی دوڑ رہے ہوتے ہیں، ان کی دوڑ ایک دوسری ڈائریکشن پہ ہوتی. کچھ لوگ صرف دنیا کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور کچھ لوگ آخرت کے لیے دوڑتے ہیں، اور وہ صرف دوڑتے ہی نہیں، صرف جلدی کرتے ہی نہیں، وہ ہم لہا سابقون، اور وہ ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں، یعنی آگے نکل جانے والے ہیں. یہ جو آیت ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. کیا سبق ملا اس؟ یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں، کسی اور کے لیے ہے. کوئی اور پڑھے گا اس کو تو پھر وہ اس کو اپنی زندگی کا کچھ مقصد بنائے گا. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی، بیہائنڈ دی سینز، سی این این کی جو بزنس نیوز رپورٹ ہوتی ہے وہ 5 سیکنڈز کی صرف نیوز ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے گھنٹوں کام ہوتا ہے، اور ان گھنٹوں کے منٹ اور سیکنڈز کو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور پوری دنیا سے نیوز کس طرح اکٹھی ہوتی ہیں، اور ایک روم سے دوسرے روم تک جب وہ نیوز پہنچتی ہے تو اس میں کتنی ایفیشنسی ہوتی ہے، انہوں نے سیکنڈ گنے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنے سیکنڈ میں اس نیوز کو یہاں سے اس ٹیبل تک جانا ہے تاکہ ایکوریٹ ٹائم پر سیکنڈ کے اعتبار سے وہ نیوز جو ہے وہ ریلیز ہو سکے. یعنی دنیا کے اعتبار سے لوگ اپنی پوری پوری کوششیں کرتے ہیں اور ان ٹارگیٹس کو اچیو بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہی دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم سب یہ کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود ہی کر دے گا، بالکل فکر کی ضرورت نہیں، یہ تو اس کا کام ہے، اس نے کرنا ہے، ہو ہی جائے گا، غم کی کیا ضرورت ہے. اور یہ سوچ کے کہ اللہ کا کام ہے خود ہی کرے گا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں جیسے بنی اسرائیل کہتے تھے. ہم اپنے ٹائم کیلکولیشن کتنی کرتے ہیں، ہم اس کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں. اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ سب کچھ کر کے بھی سمجھے کچھ نہیں کیا اور پھر دوڑے، یہ سوچ کے ابھی کچھ نہیں ہوا، بہت کچھ کرنا، ابھی بہت دوڑ ہے. وہ دراصل دوڑنے والے ہیں، وہ آگے نکلنے والے. یہ پوری پکچر لائیں نا اپنے ذہن میں، پچھلی آئے پر اس کو آپس میں ملائیں. وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، کر رہے ہیں، جو کچھ وہ کر سکتے ہیں کرتے جا رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ موت بہت جلدی آنے والی ہے، وقت تھوڑا ہے، بہت کچھ کرنے والا ہے، سستی کا وقت نہیں ہے. ایسے لوگ دراصل دوڑتے ہیں نیکیوں میں، کیونکہ جس کو یہ خیال آ گیا کہ میں تو بہت نیک ہوں اور بہت کچھ کر رہا ہوں، اس کی دوڑ ختم ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں یہ سارے انہیں کلس بھی اور صادقون بھی ہے، اس روز بھی میں نے آپ کو مضارے اور فاعل کا فرق بتایا تھا. یعنی کرتے ہیں اور کرنے والے ہیں، کیے جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں آگے. پھر یعنی سورت کے شروع میں نماز کے خشوع کی بات تھی، اور یہاں عملی زندگی کی دوڑ کی بات ہے کہ نمازوں میں خشوع ہے، فوکسڈ ہیں، لیکن عملی طور پر سست لوگ نہیں ہیں. یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہاں آپ دیکھیں کہ ایک ہے نسار الحم فل خیرات اور ایک ہے یوسار اون فل خیرات، دونوں ہی لفظ ملتے جلتے ہیں نا. کہ ایک گروہ وہ ہے جس کو ہم مال اور اولاد دیتے ہیں تو وہ اسے پا کر خوش ہے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اور وہ سمجھتا کہ یہ بھاگ دوڑ دراصل اللہ کی رضا کا نتیجہ ہے کہ ہمیں مزید ان چیزوں میں ترقی کا موقع مل رہا ہے. بل لا یشعرون، ان کا تو شعور ہی کام نہیں کرتا. اور دوسری طرف اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ کس کا رویہ ہے؟ جو کچھ بھی کر لیں تو مطمئن نہیں ہوتے، کوئی بھی نیکی کر کے چین سے نہیں بیٹھتے، مطمئن نہیں ہو جاتے کہ اب تو سب کچھ ہو گیا، اب آرام کرتے ہیں. جیسے ٹائم جو ہے اس کو بھی آپ سٹریچ کر سکتے ہیں، اپنی انرجیز کو بھی سٹریچ کر سکتے ہیں، اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو آگے لے جا سکتے ہیں. اچھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو خیر کے کام میں آگے بڑھتے دیکھتے ہیں تو اس پہ تو باتیں بنا کے رہ جاتے ہیں، اس کو ہم اپنے لیے کوئی ایگزامپل نہیں سمجھتے. لیکن ہاں، اگر کوئی دنیا کے کاموں میں آگے جا رہا ہے تو وہاں ہمارے اندر ضرور ایک کمپٹیشن آتا ہے کہ ہم نے اس سے آگے جانا ہے. اس نے اتنا کمایا، میں نے اتنا کمانا ہے، اس نے ایسا گھر بنا ہے، میں نے ویسا بنانا ہے، اس نے اس ماڈل کی گاڑی رکھی، مجھے اس سے زیادہ بہتر رکھنی ہے. وہاں ہم دنیاوی اعتبار سے جب کسی کو اپنے سے آگے دیکھتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے کہ ان کو جنون ہو گیا ہے، یہ آگے کیوں بڑھ رہے ہیں اتنا. لیکن دین کے معاملے میں اگر کوئی شخص ذرا سے بھی ایفرٹ لگا رہا ہے تو ہمیں وہ احمق نظر آتا ہے. اگر آگے بڑھنے کا شوق ہے تو سب سے پہلے دل میں رب کی خشیت ہونی چاہیے، پھر آیات پر ایمان ہونا چاہیے، رب کے برابر کسی کو ٹھہرانا نہیں چاہیے، جو کچھ پاس ہے اسے لگا دینے کی ایک تڑپ ہونی چاہیے، اور دے کر بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگ دراصل اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کر سکتے ہیں. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی شخص کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. یعنی ہر شخص کی دوڑ اس کی اپنی طاقت کے مطابق ہوتی. جیسے جسمانی طور پر جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں ان کی دوڑ اس کے مطابق، یعنی جسمانی دوڑ میں کون آگے نکلتے ہیں؟ جو جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، جو ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں، جو باقاعدہ اس پر محنت کرتے ہیں، جو لوگ دوڑوں کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، وہ بیٹھے تو ہی رہتے ہیں، وہ تو روز دوڑتے ہیں، دوڑنے کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں، اور وہ ریس جیت لیتے ہیں. اسی طرح آپ سوچئے کہ دین کے معاملے میں, نیکی کے معاملے میں آگے کون نکلے گا, جو کس لحاظ سے مضبوط ہوگا, روحانی اعتبار سے, ایمانی اعتبار سے اور پھر جسمانی اعتبار سے بھی. اس لیے اپنے صحت کا, اپنے جسم کا خیال رکھنا اس وجہ سے, اس غرض سے کہ ہم نیکیوں کے کام میں دوڑ سکیں, یہ پھر بذات خود ایک عبادت بن جاتا ہے. کیونکہ محض کوتاہی اور سستی کی وجہ سے بیمار جسم جو ہے وہ کچھ زیادہ کام نہیں کر سکتا, تو اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. لیکن یاد رکھیے کہ نیکی کے کاموں میں سستی اور غفلت اور کوتاہی اور اپنے آپ میں محو رہنا اور اپنی ہی سوچوں میں غرق رہنا اور اپنے ہی خیالات میں مدہوش رہنا, یہ سب چیزیں نقصان دہ ہیں. انتہائی ایکٹیو اور پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے, اور ہمیشہ ان گوشوں اور ان چیزوں پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے جو ہمیں نیکی کے کام میں اور آگے بڑھا سکیں اور آگے لے جائیں. اور ایسا چلنے والا کہیں بھی جا کر مطمئن نہیں ہوتا کہ بس میرا کام ہو گیا. نہیں, مومن تو موت تک جد و جہد کی حالت میں ہوتا ہے کہ نہیں, ابھی نہیں, ابھی تو بہت آگے جانا. اب دیکھیں کہ نماز زندگی کے آخری لمحے تک فرض ہے. اسی طرح جاہدوا فی اللہ حق جہادی ہی میں کیا ہے کہ ساری زندگی دوڑ دھوپ کرنا ہے, دنیا کے آخری کونے تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. ہم نے ابھی کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. یہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے, ذرا نیچے مارکیٹ میں اتر کے دیکھیں کتنی دنیا آباد ہے, کس تک کیا پہنچا دیا آپ نے. ایک تو مشکل یہ نا کہ شیطان ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ بہت خوش کرتا رہتا ہے, واہ تم نے تو یہ کر لیا, تم نے تو وہاں پہنچا دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ایسا دراصل وہ کیوں کرتا, تاکہ ہم دھوکے میں پڑے رہیں کہ ہم نے بڑے بڑے مارکے کر لیے, حالانکہ ہم نے کیا کچھ نہیں ہوتا, ابھی بہت کام باقی ہوتا ہے. جو مسافر صرف اس پر خوش ہوتا رہے کہ میری کتنی منزل طے ہو گئی اور اس کو نہ دیکھے کتنی باقی ہے, تو وہ کوئی سمجھدار مسافر نہیں. سمجھدار مسافر صرف اس کو خوش نہیں ہوتا کہ اتنا گزر گیا, وہ یہ دیکھتا رہتا باقی کتنے. جیسے آپ اس سڑک پہ جا رہے ہیں نا, تو وہ مائل سٹونز ہوتے ہیں, تو اس کو آپ دیکھتے ہیں کتنے مائل ہو گئے. تو کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہو گئے اور کچھ دیکھتے ہیں باقی کتنے ہیں. تو جو یہ کہتا نا کہ باقی کتنے ہیں, وہ ہے اصل سمجھدار انسان. مثلا کوئی کہتے نہیں 100 میل ہو گئے, وہ آرام کرتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. نہیں, ابھی بہت ہے, ابھی نہیں ریسٹ کر سکتے, ابھی آگے چلنا ہے, شام ہونے سے پہلے پہلے. اسی طرح نیکیوں میں دوڑ لگانے والے زندگی کی شام ہونے سے پہلے پہلے سب کچھ کر لینا چاہتے ہیں, تاکہ کل پریشانی نہ ہو.